swoją niezależność energetyczną. PGNiG, marka godna zaufania. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, środa, 4 sierpnia, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim srebrny medal naszych żeglerek w Tokio, pierwsze miesięczne losowanie w loterii szczepionkowej i Senat, który właśnie rozpoczyna posiedzenie. Siódmy polski medal w Tokio. Srebro zdobyły nasze żeglarki Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar. Łączymy się z Dariuszem Urbanowiczem, który śledził medalowy wyścig. Tak, przed chwilą Jola i Agnieszka odebrały medale, wyglądały przepięknie, białe bluzy dresowe, czerwone spodnie w naszych narodowych barwach, naprawdę. Ja chciałem powiedzieć, że to są nieprzypadkowe osoby na podium olimpijskim. Agnieszka Skrzypulec żegluje od 24 lat, była mistrzynią świata i Europy, ale złoto na czempionacie globu zdobyła z inną niż Jola załogantką, z Irminą Mruzek-Gliszczyńską. Natomiast Jola Ogar po igrzyskach w Londynie, niezbyt udanych nawiasem mówiąc, zaczęła żeglować z Austriaczką Larą Wladał. Zdobyły dwa złota i srebro mistrzostw świata. Co ciekawe, w Rio de Janeiro na igrzyskach poprzednich reprezentowała Austrię i Polski Związek Żeglarski naprawdę musiał odkręcić kota ogonem, aby Jola mogła wrócić pod biało-czerwoną banderę. Obie są marynarzami w Marynarce Wojennej Rzeczpospolitej. Co ciekawe, nasze medalistki najbliższe trzy dni spędzą nie na świętowaniu, lecz pakowaniu kontenerów ze sprzętem. Zatem po tygodniu ciężkiej żeglugi czeka je kawał pracy fizycznej w blisko 40-stopniowym upale w Japonii. Taka nagroda. Zatem świętowanie dopiero po powrocie do kraju. Ukłony zanosimy. Dariusz Urbanowicz. Dziękujemy za relację. A doniesienia z olimpijskich aren na bieżąco w naszych serwisach i trójkowych audycjach. Wyniki z Tokio znajdą Państwo także w specjalnym serwisie tokio2020.polskieradio24.pl. Drugi dzień z rzędu. Taki sam bilans epidemiczny. Są 164 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarły także 4 chore na COVID-19 osoby. Informuje resort zdrowia. W pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi jest prawie 17 600 000 Polaków. Przed nami pierwsze miesięczne losowanie w loterii Narodowego Programu Szczepień. Do wygrania są dziś 2 samochody oraz 2 nagrody po 100 000 zł. Joanna Stankiewicz. W dzisiejszym pierwszym losowaniu miesięcznym wezmą udział osoby, które zarejestrowały się w loterii od 1 do 31 lipca. Do wygrania są 2 samochody Toyota Corolla oraz 2 nagrody pieniężne po 100 000 zł każda. Dziś odbędzie się także 4 losowanie tygodniowe i tu do wygrania jest 5 nagród po 50 000 zł oraz 60 hulajnóg elektrycznych. Aby wziąć udział w loterii, należy się zarejestrować przez internetowe konto pacjenta lub dzwoniąc na infolinię Narodowego Programu Szczepień pod numer 989. Losowanie finałowe odbędzie się 6 października. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szulkowski-Welsenk poinformował, że białoruska biegaczka Kryścina Cimanouska jest pod opieką polskiej służby dyplomatycznej. Podkreślił, że ze względów bezpieczeństwa nie są podawane szczegóły dotyczące jej przylotu do Europy. Lekkoatletka rano odleciała ze stolicy Japonii do Wiednia, a nie, jak zapowiadano, do Warszawy. Wiceminister Szulkowski-Welsenk powiedział, że wszystko odbywa się zgodnie z planem. Od tego czasu, kiedy zgłosiła się do polskiej ambasady w Tokio, jest otoczona opieką i pracowaliśmy nad tym, by przy pełnym zapewnieniu jej bezpieczeństwa mogła przylecieć do Europy. W tej chwili ta operacja jest realizowana. Białoruska lekkoatletka jest pod opieką polskich służb dyplomatycznych. Wszystko przebiega zgodnie z planem. Ze względów bezpieczeństwa nie dzielimy się szczegółami realizowanej operacji, w ramach której białoruska lekkoatletka pozostaje pod opieką polskich służb dyplomatycznych. Po tym, jak Kryścina Cimanouska skrytykowała władze Białoruskiego Związku Sportowego, została wycofana z udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, kazano jej się spakować i wywieziono na lotnisko. Tam biegaczka zgłosiła się do japońskiej policji, mówiąc, że boi się o swoje bezpieczeństwo. Trzydniowe posiedzenie rozpoczyna Senat. Izba Wyższa Parlamentu rozpatrzy 23 ustawy. Senatorowie mają też wysłuchać informacji resortu zdrowia na temat stanu przygotowań w związku z zagrożeniem 4. falą pandemii. Karol Darmoros. O informację w sprawie gotowości na kolejny wzrost zakażeń koronawirusem wnioskowała Senacka Komisja Zdrowia. Pierwszym punktem porządku obrad ma być nowelizacja tzw. ustawy śmieciowej. Rządowa propozycja ustanawia m.in. maksymalną opłatę za wywóz odpadów przy naliczaniu jej w oparciu o zużycie wody. Ma ona wynosić do około 150 zł. Senatorowie zajmą się też prezydencką ustawą o odbudowie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla i kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Slim na dzień dobry? Nie, tylko pociągnął. Witamy Państwa w audycji. Trójka do trzeciej. 13 minut po godzinie 11. Witamy. Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Paweł Turski, Piotr Łodej. Zapraszamy co najmniej do 15. No i pytanie na dzień dobry, bardzo ważne. Nie wiem, jak się to nazywa. Wspinaczka skałkowa na czas albo kolarstwo torowe? Co Państwo wybierają? Ręka do góry. Rozumiem, młot panów. Do tego też dojdziemy. Ciekawe, taki błyskawiczny sondaż przeprowadziłem. Kto chce i co śledzić, oglądać, o czym słyszeć, o jakich dyscyplinach na Igrzyskach Olimpijskich i z naszego redakcyjnego grona panie chciałyby oglądać kolarstwo torowe panów, a panowie wspinaczkę skałkową pań. Ciekaw jestem, jak u Państwa w zaciszu domowym, być może podczas urlopu, wakacji albo po prostu w pracy. Zachęcam do korespondencji. Trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl to adres mailowy. 2 2 7 3 numer telefonu. No i jeszcze SMS-em można szybciusieńko wyklikać. 71335. Co u nas? Oczywiście Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Śledzimy i trzymamy rękę na pulsie. Nasz człowiek jest na miejscu. Będą także nowinki popularno-naukowe. Rzecz jasna, bierzemy poprawkę, że to wakacje, więc na pewno nudno nie będzie. Zajrzymy do historii, ale będzie też o podróżach naszych, nie tylko wakacyjnych. Będą podróże małe i duże. 17 minut po godzinie 11. Jeden minut po godzinie 11, być może już Państwo po drugim, przed trzecim śniadaniem, może czas na owoce. A właśnie, już nie tydzień, a przynajmniej dwa. Wkrótce tyle będą ważne owoce i warzywa. Przydatność do spożycia. Wszystko to dzięki innowacyjnej metodzie opracowanej przez naukowców z Rzeszowa. Za ten projekt, zresztą nie tylko za ten, za inne, zostali naukowcy nagrodzeni niedawno medalami na międzynarodowych targach innowacji. A z laureatami rozmawiała Olga Halabut. Za co otrzymaliście to wyróżnienie? Co prezentowaliście na targach? Prezentowaliśmy opracowanie naukowe, które zakończyło się zgłoszeniem patentowym. Maciej Balawejder, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dotyczące produkcji pomidorów, dokładnie wydłużania okresu wegetacji i trwałości przechowalniczej otrzymanych owoców. Na czym to polega, ta innowacja produkcji pomidorów, wydłużanie wegetacji? Generalnie produkcja pomidorów polegała na tym, że cyklicznie raz w tygodniu ozonowaliśmy całe rośliny pomidorów, łącznie z owocami. Miłosz Zardzewiały, doktor inżynier. Przeprowadzaliśmy, prawda, ten eksperyment przez cały okres wegetacyjny od wiosny do jesieni. Zbieraliśmy te owoce i te owoce później odpowiednio badaliśmy, odpowiednio przechowywaliśmy po to, żeby właśnie sprawdzić, jak ten gazowy ozon wpłynął na jakość roślin czy też jakość owoców. Są lepsze pomidory produkowane w ten sposób? Oczywiście. Opracowany przez nas wynalazek ma taki charakter utylitarny, wdrożeniowy. Natalia Matłok. Jestem adiunktem w Zakładzie Inżynierii Produkcji Rolno-Spożywczej na Uniwersytecie Rzeszowskim, gdyż aplikacja tego wynalazku, tego naszego sposobu produkcji pomidorów przynosi wymierne korzyści dla producentów. Nie tylko właśnie, że możemy dostarczać owoce na rynek w okresie 2 tygodnie później, aniżeli to w klasycznej produkcji, co jest bardzo istotne, przy tak naprawdę tej samych nakładach energetycznych, ekonomicznych, finansowych, a przede wszystkim te produkowane owoce mają podwyższoną zawartość związków bioaktywnych, co jest bardzo istotne z punktu widzenia prozdrowotnego. Czy można ten wynalazek prowadzić na szerszą skalę, prowadzić do produkcji rolnej? Właśnie nad tym pracujemy, po to powstało zgłoszenie patentowe. Teraz Uniwersytet, dokładnie Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii, czy spółka celowa, ten wynalazek oferuje do użytku komercyjnego. Szukamy zainteresowanych, którzy byliby zainteresowani, żeby to wprowadzić do swojej praktyki produkcyjnej. Jakim wynalazkiem Politechnika Rzeszowska będzie podbijała świat? Piotr Jankowski Michułowicz, kierownik Katedry Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych Politechniki Rzeszowskiej. Układ i sposób elektronicznego monitorowania procesu tankowania paliwa z wykorzystaniem takiej nowoczesnej techniki radiowej identyfikacji obiektów. W chwili obecnej, jak każdy z nas sobie jedzie na stację benzynową, to jakby bierzemy ten pistolet nalewczy, wkładamy go do swojego baku paliwa, naciskamy ten przycisk i rozpoczynamy proces tankowania. Ale mogłoby się zdarzyć i często gdzieś też się zdarza, że ten pistolet nam gdzieś wypadnie i to paliwo może być niestety rozlewane. Więc można powiedzieć, że już takim przypadkom przeciwdziała nasz pomysł, nasz wynalazek, ale myślę, że najważniejszą sprawą jest to, że będzie można tankować takie pojazdy autoryzowane, które będą właśnie przypisane do tego systemu elektronicznego na bardzo niedostępnych terenach, górniczych, pod ziemią, rolniczych chociażby. Tam, gdzie stawia się dystrybutory, tam, gdzie nie ma żadnej obsługi, a tylko te pojazdy uprawnione mogą realizować właśnie taki proces tankowania. I myślę, że jeszcze jest jedna taka rzecz ważna. Niektórym, którzy mają, przypuśćmy, samochody z silnikiem diesla, zdarzyło się włożyć pistolet nalewczy od benzyny. Tego typu przypadkom także nas wynalazek przeciwdziała. Czy już jest stosowany na szeroką skalę, czy dopiero przymierzacie się wdrażać? W tym momencie rozpoczynamy proces komercjalizacji przy rozmowach z różnymi partnerami gospodarczymi. Tydzień, dwa, owoce, warzywa, ale jednak nie ma to jak prosto z krzaka. No, jednak wiemy, że okres, kiedy możemy sobie pozwolić na świeże jarzyny, jest krótki i tu na ratunek właśnie odkrycia naukowców z Rzeszowa. Stworzenie tych innowacji było możliwe dzięki europejskim grantom. To Trójka, 25 minut po 11. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Oh, oh, oh, and they come unstuck. Lady, running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you sing the song, and I got a lump in my throat, cause you're gonna sing the words wrong. Is this movie that decides to quit his job and head to New York City? This cowboy's running from himself. She's been living on the high shelf. Oh, oh, and they come unstuck. Lady, running down to the riptide, nothing to Michelle Pfeiffer that you've ever seen. Oh, lady, running down to the river tide, taken away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat, cause you're gonna sing the words wrong. Osiem minut po godzinie 11. Nasza wierna słuchaczka pani Ewa. Krótko i na temat też chciałbym coś pooglądać ze sportu, na przykład igrzyska. No ale niestety w pracy tylko pity. No mam nadzieję, że u nas będzie ciekawie i będą emocje, nie mniejsze niż wczoraj. Przypomnę, że dziś w Tokio realne szanse medalowe Polacy będą mieli na stadionie lekkoatletycznym. W dwóch konkurencjach rozpoczyna się finał rzutu młotem panów z udziałem czterokrotnego mistrza Pawła Fajtka i brązowego medalista olimpijskiego w Rio Wojciecha Nowickiego. Będziemy to śledzić po godzinie 13, a po 14 początek finału biegu na 800 metrów z udziałem Patryka Dobka. Pamiętamy, że kiedyś biegał na 400 metrów przez płotki. Był najlepszy w swoim półfinale na stadionie lekkoatletycznym. Jest nasz człowiek i opowie nam, cóż będzie się działo, i mam nadzieję, że te emocje także przekażemy i panie Ewie, i pozostałym, którzy gdzieś w pracy podczas papierkowej roboty będą mogli oderwać się przynajmniej na chwilę, a my będziemy mogli cieszyć się wspólnie z państwem kolejnymi medalami. igrzyska, wakacje, a my tu do szkoły. Już po 11.30. Niezła historia. Codzienna lekcja historii. W studiu profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. I dwa wydarzenia z 4 sierpnia. Najpierw rok 1938, wtedy to wszedł do służby brytyjski myśliwiec Supermarine Spitfire. No to też temat rzeka. Zdecydowanie temat rzeka, natomiast... Też tak mówiłem przy Dywizjonie 303. Tak, no o Spitfire'ze, o Hurricane'ie na przykład możemy dużo mówić. Ja bardzo na przykład żałuję, że nie mówimy o francuskich maszynach, które też zapisały się w historii lotnictwa wojskowego. Dobrze, zapisuję sobie, tak, wrócimy może, do tego może wrócimy tematu, do tego, tak, będę szukał takich dat. Tak, Morand czy Devantin to są maszyny, których zabrakło na polskim niebie we wrześniu 1939 roku. Gdybyśmy je mieli, nie mówię, że przechyliłoby to szale zwycięstwo na naszą stronę, ale kto wie. Myślę, że większe osiągnięcia byśmy mieli. Natomiast faktycznie Spitfire jest, czy była to maszyna bardzo, bardzo dobra, dynamiczna, która swoimi osiągami przewyższała zdolności najlepszego wczesnego myśliwca niemieckiego Messerschmitta Bf 109. O którym też niedawno mówiliśmy. I o którego jakby no skuteczności, jeżeli chodzi o Spitfire, niemieccy piloci przekonali się w walkach nad kanałem La Manche latem 1940 roku. Zresztą niedawno miałem okazję obejrzeć w fragmencie filmiku, gdzie właśnie oblatywano Spitfire'a właśnie odnowienia wyremontowanego przy okazji jakiegoś święta lotniczego w Wielkiej Brytanii. To jest niesamowite wrażenie móc zobaczyć taką maszynę jeszcze w powietrzu. Niezła historia. A drugie wydarzenie z 1961 roku, też z 4 sierpnia, wtedy to z kosmodromu w Kalifornii wystrzelono satelitę szpiegowskiego Discoverer 28. Czym były satelity szpiegowskie? Rzadko o tym mówimy, a to też taki trochę konik pana profesora. Tak, na swój sposób tak, chociaż ja właśnie zajmując się historią służb specjalnych bardziej optuję nie za techniką, a za czynnikiem ludzkim, prawda? Natomiast rzeczywiście satelity szpiegowskie są elementem działalności służb specjalnych. Początki satelitów szpiegowskich sięgają połowy lat 50. W latach 1955-56 pojawiły się możliwości w Stanach Zjednoczonych i w Związku Radzieckim do tego, żeby wykorzystywać tego typu źródła informacji. W USA była to seria pojazdów, które nosiły nazwę Korona, po angielsku Crown oczywiście, a w Związku Radzieckim była to seria pojazdów, które nosiły nazwę czy kryptonim Zenit. To nawet satelity szpiegowskie miały swoje kryptonimy? To aż tak było to utajnione? Tak. Z tej perspektywy historycznej, jak patrzymy, no to wydaje się, że Sowieci byli bardziej tutaj na tym punkcie uczuleni czy wyczuleni. Natomiast nie ulega wątpliwości, że Amerykanom też zależało na tym, żeby ukrywać jak najdłużej informacji o tym, że szpiegują Sowietów z kosmosu. To jeszcze przypomnijmy, jak działały. Działalność sprowadzała się do tego, że umieszczone na orbicie robiły zdjęcia, wykonywały zdjęcia, a następnie wypuszczały pojemniki z uchwyconym filmem, który opadał na spadochronie na Ziemię. Później kolejne już maszyny były wyposażone w systemy fototelewizyjne i przesyłały obrazy za pomocą szyfrowanych sygnałów radiowych. Natomiast ten akurat satelita, o którym dzisiaj mówimy, to było oznaczone numerem 28, dlatego że w ciągu kilku lat tych Discoverów zostało wypuszczonych właśnie X modeli. W wielu wypadkach te maszyny po prostu od strony technicznej zawodziły, to znaczy nie udawało się uzyskać zamierzonego efektu, czyli tych zdjęć, prawda? Więc dochodziło do sytuacji, w której satelitę udało się umieścić, ale niestety nie wykonał zadania, prawda? Bo spadał. I bezużyteczny. I był bezużyteczny, albo nawet po prostu po wystrzeleniu też spadał, bo nie udało się go umieścić na orbicie. Więc takie były początki satelitów szpiegowskich. Bardzo dziękuję za rozmowę. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję panu za rozmowę, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Mimo wakacji. Kolejna lekcja historii jutro, także po 11.30. Zapraszamy. Pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocha mi rozumiem, wolności oddać. Się połapać, jaka to dyscyplina. To mężczyźni, tu panie, tu pchnięcie kul. Nie, to nie pchnięcie kul. Ja nie wiem, co, ale nasz wierny słuchacz nas wspiera mocno mailem pod tytułem nie oglądam wspinaczki. Nie oglądam wspinaczki, szczególnie boulderingu, bo żona. Żona kazała nagrywać, więc poczekam, aż wróci z pracy. Biedactwo. A boulderingiem zaraził nas synuś. Kiedyś pokazał mistrzostwa i wsiąkło. No dobrze, to w takim razie, żeby nie psuć zabawy, jak państwo później będą oglądać to z emocjami, że niby na żywo, że to nieskomentowane, tym bardziej, że kompletnie nie wiem, o co chodzi, ale niemniej ładnie się to ogląda. Ładnie. 18 minut pozostało do południa. 13 minut pozostało do południa. Ważne informacje dla kierowców już za chwilę, chociaż też powiemy o tym, co ważne na drogach, w szczególnych miejscach dróg. Ignorowanie ich to prowokowanie tragedii. Znaki przed przejazdami kolejowymi, bo o nich mowa, niestety wciąż nie są często brane na poważnie przez kierowców. Przytoczę dane. W zeszłym roku na samych przejazdach doszło do aż 425 wypadków. PKP PLK, zarządca linii kolejowych, mówi temu dość i wystartowało z kampanią informacyjną. Znowu uwielbia pociągi, ręka do góry. No właśnie. Tak, a jak jedzie pociąg, to są wtedy zamknięte są wtedy rogatki. Mamy tutaj wyjątkowo na naszym briefingu prasowym miłą grupę gości i żeby dzieci wiedziały, przekażemy takie książeczki, jak zachować się w podróży, kiedy pociąg się spotyka, jak na torach i przejazdach niebezpiecznych chwil unikać. Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy Polskich Linii Kolejowych. Warto zwrócić uwagę, że w ostatnich dniach mamy szczególne incydenty na przejazdach kolejowo-drogowych. Jest to wjazd kierowców zawodowych, kierowców ciężarówek na przejazdy. Takie wielkie samochody tworzą wręcz barykady na torach. Bebel Bogusław, inspektor Straży Ochrony Kolei. To znaczy generalnie wszystkie przejazdy kolejowo-drogowe są jednakowo niebezpieczne. Mamy do czynienia z dużymi prędkościami pociągów. Każdy przejazd jest bezpieczny, konieczne jest tylko zachowanie bezpieczne. Kierowca musi tylko dostosować się do oznakowania, które tam jest. Podstawowe oznakowanie to są znaki informujące o zbliżaniu się do przejazdu. W sytuacji, kiedy znajdziemy się pomiędzy zamkniętymi rogatkami, nie należy się zastanawiać, należy te rogatki wyłamać, nie należy manewrować. Oczywiście osoby, które znajdują się w samochodzie, wcześniej powinny samochód opuścić. Ze swojej strony mogę też zwrócić uwagę na to, iż prowadzony jest ruch dwukierunkowy po torze i właśnie tak jak pan wspomniał, rutyna powoduje to, że gdy pociąg przejechał, to nikt się nie spodziewa, że może nadjeżdżać z tego samego kierunku drugi. Biorąc pod uwagę masę pociągu i masę samochodu, to raczej auto nie ma szansy w starciu z pociągiem. I zostaje no niewiele, niestety. Zwykle ludzie przeżywają, czy nie? Rzadko przeżywają, a jeżeli już, to okaleczeni. Jeżeli chcemy poinformować służby, mamy do dyspozycji żółtą naklejkę. Dwa słowa na temat żółtej naklejki. Jest to oznakowanie, które znajduje się na każdym przejeździe kolejowo-drogowym, bądź na krzyżu Świętego Andrzeja na jego wewnętrznej stronie, bądź też na słupku, z którego odchodzi ramię rogatki. Mamy trzy podstawowe informacje. Indywidualny numer przejazdu, przypomnienie numeru alarmowego 112 i numery do służb technicznych. Jeśli jest zagrożenie życia, dzwonimy na numer 112, podajemy indywidualny numer przejazdu i kolejarze dzięki łączu mogą wstrzymać ruch pociągów. W ciągu 3 lat, kiedy została umieszczona naklejka na przejazdach, było już kilkadziesiąt sytuacji, kiedy ruch był wstrzymywany bądź ograniczany. Bardzo ważne jest na takich przejazdach jak ten, na którym się znajdujemy, nie wjeżdżanie na skrzyżowanie kolejowo-drogowe. Jeśli nie mamy zapewnionego wjazdu, bo wówczas ustawiamy się na torach i mały samochód może być rzeczywiście zdmuchnięty przez pociąg. Akcja skierowana nie tylko do kierowców, ale także, jak słyszeliśmy, do dzieci, bo gdy dziecko z tylnego siedzenia powie: tata, nie zatrzymałeś się przed przejazdem, to działa. Ku rozwadze, o czym przypomina także nasz reporter Piotr Wójtowicz. To Trójka za 10 minut południa. Zapytaj mnie, zapytaj czy cię pragnę. Zapytaj mnie, zapytaj czy cię pragnę. Zapytaj mnie, zapytaj czy cię pragnę. Zapytaj mnie, zapytaj czy cię pragnę. Pragnę cię. Zapytaj mnie, zapytaj czy pragnę cię. Pragnę cię. Zapytaj mnie, zapytaj czy pragnę cię. Wiedziałem, że to pytanie się pojawi. A skąd redaktor to wie? No, przemilczmy, ale najciekawsze są opowieści dzieciaków z podróży. Jak to później powtarzają, szczególnie dziadkom, co to się działo podczas drogi na wakacje bądź w drodze powrotnej. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność na drogach. Tu zadanie też właśnie najmłodszych, by pomagali w tym, że w pewien sposób pilnować także i swoich rodziców. Apelujemy o bezpieczeństwo na drogach. Ważne informacje dla kierowców już za kilka chwil, także po godzinie 12, a za 5,5 minuty w serwisie w samo południe. Między innymi najnowsze ustalenie w sprawie dzisiejszej porannej katastrofy kolejowej w Czechach. Tam akcja ratunkowa wciąż trwa. Here we are,